Grazie, Anastasia. Oh, no, no, szanyák, hogy mi a csoda, lefogtak a... Lefogtak a... Nem tudom, hogy van, akkor gyorsan hajtok a bicélivel, nem tudom, mi gondja. Behajtottál, nem? De mi közök ahhoz? Van, valamit te, vigyek a felikére. Ah. Nem, de az egy ilyen... Mindjárt rádugrottak, azért mind a kettő. Nem voltak erre elmélek, meg az nem látnod, egy bicikli tartott sehova, bevinem. Nem, azért mindjárt rádugrott mind a kettő, mi a fasz, azt hittem főmenni segíteni, hogy nyilvánok. Nagyon várnak érte. Ki nem vették a pendrek, akinek meg kellett jól venni. Vették Tombát, én egyet vettem. Tombát vettetek? Vettünk, nem segítettük. Egyet, de majd holnap veszek többet. Mennyi száz? Holnap majd a másokat. Most egyet. De lehet, hogy most vettél valami. De nincsen most semmit rágyat. Mennyiért? Mi a tőnyerelés? Mi van egy picit? Csak. Nem, a tőnyerelés, nem viccelj már. De, nincs ott már. Nincs. Van egy kis ilyen... Azelőtt ott volt a két John Deere fő. Van egy pár... Erőstelem, mert én annyit megittam már, hogy megbaszott. Pionírma. Pionírma. Barátok itt az Expo-ban, az egy ő. Épp azért haragszok rájuk, mert én még állok, beszélgetnék, még ott hagynak. Én felé raktok az Attila, aki egy lőkezelet, ő is kezelni le. Felé. Úgyhogy ne hagyjon ott, mikor valami ideje. Aztán nekem a Ferike, hogy mutatom nekik messzi, így mutatom a Feriket, hogy gyere, így mutatom a kicsi. Gyertek ide, kicsi. Semmi, passza, senki nem. Ott volt a kicsi, hát az úgy is. Hogy a kicsit az meg. Mondom, hogy kicsit iszunk, így rövidet mutatom, hogy rövidet iszunk. Ők elmennek. Nem tudom, mi mentek el, ő meg a Ferik elmentek. Ott leállok abba, de nem úgy van, hogy most megállsz a Milánnal beszélgetni. Zdravo Milánne, Kákoszi, Jesszi, Bresszi. Gyere a pillanat. Milyen sört hozzá? Ott van, hála, mindegy van, mit is nem. Még hozzá négy olyan. Mimentes, az akcióban van. Az 200. Az három olyan üveget. Jó. És akkor bazik jön a frakció, bazik leteszem a forra a tönti másikat. Bazik leteszem azt, hogy a másikat. Hát akkor hogy mutassak, hogy a vejem megmutatta a vejét. Ne vagy bazdok be csapjál. Nem? Mert akkor ezek az emberek mind majd kérdezik tőle, hogy olyan fogalmat, hol van lett az ember. Nekem is persztancsia volt. Mater. Hát akkor most hogy mutatod be? Hát most úgy mutattam be, már mind a vejem. Eddig úgy mutattam be, hogy a vejem jelöl. Buducsi. Hát de most már nem Buducsi, hanem most már azt mondtam, hogy a vejem. Hát most én az nem kérdem meg a bígitekezi. Azért. De jó, ha azért most főtételezzük, hogy múlnék a karot kérni. Azért mondom. Azért. Nem baj, hogy elértettél, nem baj, csak egy töltsen. Látom, hogy töltötték fel itt a tisztára, a piszkosi felé töltötték. Ugye, hogy fel itt ez a tisztára? Akkor ezt a távét vár. Annak költöttem. Hát ez a csímnek. Hol itt az öcsém? Erika, igyál meg egy pálinkát. Nem pálinkát, mert én szokott iszok. Attila, hozzá egy a kohramat, mert mamáig is. Igyál meg, Erika, egy pálinkát. Hol van? Megfogod, megiszod a pálinkát, a kis palat, oda a főző. Akkor vagyjál. Így van. Megiszod a másik pálinkát, hát azt már nem adod a főző. Aztán töltsük a harmadikat. Szóval egy kicsit lerakszálsz. Milyen Isten? Tudom. Adod a bejednek, no? Tudom, na. Megy a téd itt. Fogjál. Na mindegy, nem megyek a Milánnak, beszélek. Na, a tatáink is. Nem kölj nekem. Nem azt fogadhat a cukrádba ezek. Ha nem kölj, akkor nem kölj. Nem kölj? Nem. Ha nem kölj, akkor nem kölj. Különben sem szereti a pénzt. Mire szítok? Mert én már mindjárt. Még a barackó sem szereti, hanem a tata azt a... De ott van neki az is. Pirosat szereti. Itt a piros. Ott van. Azt a szereti tata. Nem a barackó sem szereti. Én nem kölj ki a tegezik. Ahogy süti a... Na, tagd majd el! Nem kérek Pepsi, kérek Pepsi! Gyorsan megyünk, most már nem leszünk sokáig. Nem leszünk sokáig, mondom. Azért a Brigitta tiszta ideg, már az arvuk már azt mondja, a fél órát tovább nem szól. A Brigitta otthon? Otthon. A másik otthon. Azért kérek, egy másik otthon. Az az arvégnál, nem? Jó. Hallod? Ez a... Elmegyünk, ott találkozunk, tudom, hogy Krisztián ki volt, nem baj, hanem ott. Mondom, mi a faszom, érted, látom, érted. Na, mama. Tiszta tarkopasz, érted. Á, egy kicsit, nem történik. Te? Van még benne. Te? Van még. Ó, jó van, ne is higgyatok. Te is higgyatok. Faszom. Oda megyek Krisztiánnak, mondom, maszkit, gyerekkori cimborám. Erre ott vagyunk a kapriolósoknál. Ez a kapriolós, hogy miért akart velünk jót tenni, nem tudom. De bazeg, az megöntött így ekkora kupicával, tudod, az nagy izé. Ficsulát, pálinkával, gözöl. Mondom, én tudom, hogy ez a csávó kicsoda. Azt tudod, kicsoda? Nem baj, nem tudom. A Szuzinek a fia, meg a testvére erre. Én mondom, téged totál full ismerlek. Hát a Burány Szuzinek. Én őtet túl full ismerem minden. Én el is mondtam neki. Bazeg, ezt én mindent elmondtam neki, caki, paki. Ismered a nyelvet, minden meg. Pac, megint megöntöttem. Ismered a nyelvet. Ficsul a pálinkát, megint megöntöttem. De az a jó, hogy a gyerekek ott voltak, mert a gyerekek megint elmennek, ők megint nem isznak. Én nem tudom ezt megérteni, hogy mi hagynak engem ottan. Az előzőn az armatrakoknál ki áll, mi ez a, hogy is hívják? Milán? Milánnak mondtam. Na, azért ők elmennek. Elkezdek vele beszélgetni, tudod, hogy én neki tavlaltam. Nem mindjárt azt mondja, hogy Zdravo, Palinko, hogy érsz? Nem, az Káposzik, Steinmannovok, a tebe, Pámo, Támo, Dolgyi, Szedem, Kobium, Ráki. Ők elhagynak engem. De mi hagynak el? Milyen így azt mondja, tényleg nem értem, hogy mi hagynak el. Hát majd megisszuk a Palinkát először, polákok. Ugye, Arni? Lassan. Ráérték. Rá. Nem tud sietni arra, mert az a geci ott volt, az a New John Deere-os, mondom, hogy van, még arra sem volt válasz. Nem is voltunk ott sokáig elmondani. Köszönöm, csak a hogy vagyra nem, az Iván, hát az a öreg fasz. Az öreg fasz, az a John Deere-ra kezdhetünk, mert mindjárt veszünk két John Deere-t. Kombány. Hát, de nem egy kontrolú John Deere kombány. De ez az öreg fasz, az a kintés. Nem kell engem elhagyni, ott vele, megisszuk a pálinkát. Szóval úgy öntik a pálinkát, hogy polkortyos. És ő pálinkás? Barac? Jörte? Barac, Erika, barac. Itt áll már jó barac pálinkát? Jó pálinkát az egynek. Hallod, az Erikával kell menned nekem barac pálinkát. Hát így van, vagy az Erika nem hagyja. Az Erika, oda! Evo Szeszra, van ide Pierre, mert éppen ilyen piros vagy, éppen rád is lehet, hogy mondom. Tényleg is piros vagy. Én nem is tagadom, bazeg, én meg is iszom. Tudod meg, hány ilyen piros vagyok, bazeg, 4-5 pálinka után, vagy 6 pálinka után. Én még nem hittem, semmi de piros vagy mégis, bazeg, azt egy pálinka lehet, mondom. Nem hajtott. De én hajtott. Ne, én hajtott. Vagy meg se látszik, nem? Én mondom, én nem is sokat ittam. Azért, mert ők elpengedem a felikével. Amúgy, hogy barna bírjuk, hogy ez a nem rögtön. Én még a én mutam magam, meg a... én. Kettem mutam. Jó. Te voltál meg a fel. Volt, hogy én mutam. Azért mondja Milán, hogy Dolgyi Popiem rakja, most rakja, most van. Őket látom előtt. Integetik a Ferikért, mutatom neki, hogy gyertek, mondom, gyertek a kicsit, mutatom a kicsit meg, hogy gyertek ide. Hát a Ferik nem bírja is a haj. Én hajtottam Miletics-re is, bazen meg vissza is. Ébredjünk a föl. Most Popojára jöttünk, az Popojára iszom a pálinkát. Hát értem, de azt mondja, ő hajfos már. Hát jó, hogy ő hajt, mikor már 6-7 pálinkát megint, akkor jó, hogy ő hajt már. Mutatom neki, hogy gyűjjetek oda, gyertek oda, mondatok neki, hogy gyertek oda. Hát pálinka van ott van. Nincs más. Pálinka meg szokkes a tegásvány. Egy nyáni kukoricam ott, az jó. Meg alacsony. Jó kukoricák vannak arra? Hát jobbak igen, de nem jó, de jobbak. Mmmmm, az a pén. Mi a biztonságban? Gáááá! Fogjál, fogjál meg! Egy holdon 500 kiló egy tonna csak. Az kevés. És még azt mondja, hogy az Erika az a 13-as. A 13-40-as. Majd egyről mi szerintem. Állok valakivel, állok mellettem, bazdmeg, együtt vagyunk. Lehet, hogy sárkod az összeset, de raktál. Nem minden sötteni. 13 sárk. Hogy majd azt mondja az Erika, hogy egy kocsival vagy tepp van, az övékig is adak, hogy nem többet még majd eladjuk. Az a jó lesz, ha lesz egy kocsival, ugye? Én nem tudom. Mindenkinek. Mennyit? Nem lett így marra senkinek sem? Nem, azt mondja. Azt mondja, Vargot, hogy is mondja. Ki aratta ezt? Tónyosi Tomasz. Ja, arra nem gyere erre. Mennyi aratta? 6 volt, 50. 50 volt. Hát 6000 dinár, hogy mennyi. 50 euró, az sok. Annyi aratta. Annyi aratta. Nem, ez a... Hát az Árpád mennyi vártál? 7-8. Ez az elnék, nem úgy volt, hogy 5000 dinár? Ha nem hát viszi. Hányi, mint eddig. Ja, ugyanannyi buzat. 5000 dinár, ha viszi, 1000 lehet több. Az jó. Ez jó, annyi. De abban is viszi. Hova? Hát én vittem. Hogy mit vinne? Annak tudsz. Szeretnék az ilyen, az ilyen most. Maradj már, ha ingyen bazdok, azt vidd is el, jó? Hogy mit vinne? Nem is volt fény. Hát te jó. Várjál, mennyit. Maradj, hogy vidd el. Várjál a buzát. 5000 év vársz ez a... Mindig elhagyom hát, előtt. Deján, Deján. Deján. 6 év, meg 7 év. Meg azt mondta, ezért a fuvar. Hogyha kevésed, akkor nincs, ha viszed a... Ha mondom, most kívja a kukoriszát, ha viszi ezért én. Hallod? Hát kívja sok volt. 10 oldal. 10 oldal. Jó jár. 8 és fél év. Fuvar nélkül, fuvarra? 8 és fél év fuvar nélkül, vagy 8 év fuvar nélkül. Igen, én meg hetet mondtam maguk. A búzás. A búzát vagy az árpát. Mert annyi vágták a búzát. Nem tudom, most mennyi van. Érted? Van razlika. A Deánnal kiarattad, vagy kiarattad emezekkel, vagy kiarattad a fasz tudja. Hát most én a Deánnal akarok beszélni. Azt mondja, hogy a hat holdon, mert hogy is előttem vágok, azon meg szint 3-4-5 tonnás kocsival. 6 holdon. 3-4-5. 3 kiló. Tavaly, mint a Pistán... 3 tonna ráfér a magasított kocsira. Egy kocsi az egész. Az egész egy kocsira rá fog férni. 3 a bordánban. Ha még te először kívül a főrapik a magasított kocsira, a szállás az ilyen rövid volt. jó széles, de... Máskor meg annyira lett hozva, kétszer vagy háromszor fordultam, most kettőször. PC kukoricával... Na, kétszer fordultam ott. Mi kocsink volt, meg van csinálva akkora, mint egy 8 tonnáz máj, ja, hát de a Moznica. Vagy a piros. Hát, most az 3-4. De katasztrófa rosszunk, ilyen csümbőkkal. De nagyon szarul neki tavaly. Hát de milyen fajta volt ott ilyen? Hát volt dekalag is benne, meg zé, vagy pianul is. Az épét azt kicsit rosszunk. De hát mondja ez, hogy ő neki van ilyen hasonló, hogy az idő. Hát akkor mi maradt ott szám? Hát az semmi. Maradt a szám. Az hazahoz. Szám. Összekült végig. Hát összekült. Mi belsegítő is. Hát azért. Nem vitt a régi nem itt hatta. Éj! Leglejárulod, azt megyünk. Brigitta vár a kacsába. Szegény Briginek, hogy iszkogatunk mindenre. Már telefált Erika. Ott tettem, hogy telefonolom. Az Erika itt főtart minket, de Brigitta ne félig megyünk. Szegény Briginek. Tudod, hogy milyen kurva messze van az a Müledics? Nem. Nem vagy. De most milyen szép az egész. A Vucicnak a testvédjéja, hogy hiák a Vucic testvédjé? A Ria vagy? Andrej. Azért az egész bírtok. Az egész bírtok. Úgy képzeld el, hogy itt vannak a kombályok eladó, van ott még bent a vadonatúj kombályok, még az ülése rajta van a... Papi. Arra volt így meg. Az egész helyről, hogy a silóktól kezdve tehén farm is. Patika, hogy az bemenni. Patika fűekkora. Az olyan, mint valamikor néztek ki az adugák, hogy ez tényleg olyan. Patika, pic. A siló bombáj eladó 200 ezer euró, 200 valahány ezer euró eladó a siló bombáj, ott az új siló bombáj 350 ezer euró. Értitek? Ott a két New Holland kombáj 100 ezer euróé, ott a két New Holland kombáj két új bent a fészer. A fészer alatt vadvadunk, még a nejlon is lett volt levéve. Ott a szétlopiós héder eladó, a kukorica héder eladó használt, a fészer alatt ott van a vadi új, még a nejlon rajta van. A parasztoknak meg nem bír annyi. Az egész tetőn mindenhol ez a napkollektor van. Az egész úgy néz ki, mintha elmentél volna Németországba egy farmra. Akkor megérte, hogy elmentetek. Bemén ugye az ember, bemén a kapu, mindjárt szép kapu, ugye nem ilyen össze-vissza minden összetör. Szép kapu, megcsinálva szépen, de fordunk. Még az út is el le van. Mindjárt két hasonló lovasekkel szépen befeste oda, lebetonozva, minden kidíszítve. Az úgy néz ki az egész, hogy tényleg mind a filmekben. Virágok van. Nagy algok, hát kis ilyen facere, azt muskát, mint a ménar, hát a gépek, amarra tehenek. Óriási nagy. Fő lenyírva. Annak a te első. Várják, óriási nagy silók, mert már azt még nem értünk be, csak elfordulunk arra, már láttuk, hogy óriás slók, mint itt a mondjuk Rágevinek, olyan silók vannak, hogy a gabonát az enyém, az enyém. A géppark olyan... De minden betonon meg fészed. Minden betonon meg fészed, mert pic-pic, mint a Németországban volt. Hát én dolgoznak ott. Mi? Milyen emberek dolgoznak ott? Egyszerűen. A biztos, akik benne vannak ebben a haladékban. Érted? Azt mondják, ott van, hogy beszélték, hogy ez mind a lucsisnak a testvérje. Nem a hisz is ilyen végig. Mind a lucsis testvérje. Halló? Pic-pic minden, mintha Németországban lettünk volna. Az óriási nagy betonsiló, óriási nagy hangárokért, óriási nagy ezeknek a gabonának azok a siló. Minden úgy néz ki, mintha Nyugat-Németországban lenni. Mind itt utca van a sírekben, az adagonák. Pic-pic. Fű ekkorára nyírva minden. A jó van, szeretném, hogy minden nyírták a fűvel tartani. Legyünk. Szerintem egész évben. Valamint, aki nyírja. Rendben van azt látszik, hogy valaki fektet is vissza, nem csak kiveszik a pénzt, mint a többi. Igen, meg olyan árban voltak ezek most a... Most akkor azt a két kezével keresteni. Hogyne. Olyan árban voltak ezek a gépek, hogy ott voltak ilyen vagonos pirkolicák, hogy azok mentek a legjobban, mert azt mindet eladták az ődeket. Meg a tárcsát. Meg a tárcsát. Érted? Azokat eladták. Kész. A többibe sem így használt bombáit kérnek. 40 000 indult, ugye? Ja. A tárcsa. Ja. Fölverték valami 360 ezer. Ja. Pontosan. Ja, a kombájok meg a használt kombájok több mint 100 ezer euró volt. Akkor ez van milyenket, mint az kidíszítették valamire. Zajt. Ahova lovasekét mondja. De mit, mire gondolsz? Hát a zsákos kombájok. Milyen zsákos? Nincs is zsákos kombájok. Tehát a zsákos kombájt akarja a múzeumot kép. Hát a zsákos kombájt. Nem a zsákos, hát erre gondoltam, na. Hát azt bírták ma kitenni, hogy a kerítés állé oda lebetonozni, érted? Hát igen, múzeumnak. Azt mondom, hogy ott nyilván, a... Hát, ha megvette volna valaki. A nyugolat kombájt volt kettő, több mint 100 ezer eurót kértek. A nyugolat kombájt viseltek. A igen el volt ott a rác? Azt nem láttam, a Szabóék voltak ott, a Szilvék. Azok ott voltak, vettek valamit. Nem, akartak egy-két venni, de az nekem mondjuk nem volt drága, de agyom úgy gyepálva. Tehát a silók, nem szántanak. A silók, de ahogy nem szántanak ők is, csak nem keveset. A silók kombáj, ami mi mentünk, több mint 200 ezer euró volt. Jó, de nagyon nagy silók kombáj. Több mint, nem is tett el senki, nem is akart senki úgy szállni. Több mint 200 ezer euró. Na mennyi fejed ki az ilyen valami? De tudod, hogy ott a siló hogy van? Az, ezt akartam itt mesélni. Amit meséltem én ő neki, hogy már egy 2-3 éve vagy még is, mikor voltam egyszer a Big Moravicában, ott is ugyanígy nézett ki, hogy nem álljon hozzá a siló. Nincs ilyet akarja. Csak úgy. Vetnek rá egy kis buzát, vagy valamit, Árpád, nem tudom, az ki. Nem mond semmi. Ezt már régen mondta, hogy azért. Még a valamikor a Jakus Mikót. De erre fúrnál? Nem Jakus. Melyik volt az a csavaró, aki mondta, hogy ha kevés béka nem bír még lopni se belőle. Melyik? Csincsák. A csincsák mondta. De egyet simán beviszi, mert én is bírtam állni. Egyet az annak. Megyünk. Gyorsan megyünk, de egyet az annak még nem csinál. Akkor tényleg gyorsan ment. Nem, kapad így itt állsz még. Én nem viszont többet. Én már annyit hittem az meg, hogy... Lehet, de tudod, hogy a vastagon legész szolnyoszos követ elesz, hogy azt mondták, hogy akkor nem rohad. Tudod, ez érdekes? Mi azt a pikmona viszont? Nem, annyira siettem, hogy... De sietünk pont. Menjünk. Zárs elvét, nem akarok kiszakni. Zárs elvét, ez akkor kell. Tudod mi? Hogy ott nem rohad meg olyan, mintha én most megfogtam volna a silót, azt lefújtam volna oda, hogy tudod, letapostok a földre, ott hagytam volna a faszra. És ott mi nem rohad meg? Mert depozitorozom. Azért, mert van rá fújva az, amivel nem rohad meg az izé, az a kombány mindjárt fújja rá. Akkor mikor silózzák már ráfújja. Akkor mikor silózzák ráfújja. És bazd meg, ott van 1, 2, 3, 4 is, azt nincs se a tedelőt takarva, se a tedelőt. De hatalmas nagyok lehet, van egy 20 méter széles, hiszen meg mennyi ez egy 3 méter maga? Vagy több. Vagy még több. Nem mérgezem az a tehenek. 100 méter hosszú nat, az nem kérdezik az embereknek. Hogy mennek főre, ha 3 méter maga kis szapot? Belemegy az a baktériumos hozzá. A tudom, de ott a szélén van. A beton. Főmény beton a széle, beton a széle. Itt a betonba beleteszik. Ja, ilyet látom a dózsában. Két beton közés. Aztán mikor vége, akkor azt főtúrja, az totál ilyen, ilyen, az meg olyan, olyan magas, mint a ti házatoknak a teteje. Olyan magas. De tényleg nagyon. És bazdik semmi nincs rajta. Én még ilyet nem látom. Nem tudja főzeni, lehálni, minden mazolat. Jó, van egy dolog, hogy nem rohadt bőle, amikor esik rá az eső, még minden. Fáj, faszok neki. Jó, nagyon. Annál zsírosabb a tej. Jó, van a mix kocsi, belekeveri ezt a kis penészt. Bele. Hát azért látod ilyenek. Igazán, de az utca, hogy a holló. Próbálná ennek valaki ellent mondani ennek a farmnak? Ja, akarom tényleg mutatni, jó, hogy elfordulod. Nem mutass neked, fényben megyünk. Megpirogatva kicsit nézni. Megyünk haza. A farmálindán hozz rá kívánok. Gyerünk, Karcsik, meg ott gyerünk. Várhatsz egy pillanatot! Jó van! Szia, Marka! Jó van! Jó van! Jó van! Jó van! Jó van! Jó van! Jó van! Látom, hogy kézzel! Fényleg tüllete! Nem tudom, hogy milyen hess! Halló! Nézd már! Melyik oldó, kicsi? Halló! Ez a fehér csaba! Szia, Ferike! Szia! Megyünk, szeztek! Szia! Ma szeztek! Köszönöm, hogy